नहीं किसी से गिला नहीं शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला जिसका वो गुल खिला नहीं अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला दिलकश अब सिलसिला नहीं है चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला महकता है आज तो मेरा तन बदल।